spotkać, witać, dzielić radością. Witamy serdecznie. Póki wszyscy nie zajęli jeszcze miejsc, przypominam o telefonach komórkowych, żeby je wyciszyć lub wyłączyć. Albo schować głęboko w torby, żeby nie było słychać, jak ktoś nie wyciszy. I rozpocznijmy, kochani, naszą społeczność przez skupienie się nad Słowem Bożym. Przeczytajmy z Psalmu 119 kilka wersetów od 33. Albo posłuchajmy po prostu. Naucz mnie, Panie, Twoich praw, a będę jej strzegł, przepraszam, naucz mnie, Panie, drogi Twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. 33. 119. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, abym zachował Twoje prawo, żebym go przestrzegał z całego serca. Spraw, bym chodził ścieżką Twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. Nakłoń moje serce do Twoich świadectw, a nie do chciwości. Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność. Ożyw mnie na Twojej drodze. Utwierdź swoje słowo względem Twego sługi, który się oddał Twojej bojaźni. Oddal ode mnie mą hańbę, której się boję, bo Twoje sądy są dobre. Oto pragnę Twoich nakazów. Ożyw mnie w swej sprawiedliwości. Kochani, ten pierwszy werset mi dźwięczy w głowie od wczoraj. Naucz mnie, Panie, drogi Twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Wiemy wszyscy, że jesteśmy na drodze, że to nasze życie to nie jest kręcenie się wokół własnych spraw. To jest droga. Pan Jezus też tak mówił. Jest droga, która wiedzie gdzieś, ma swój cel, ma swój początek, ma swoje granice, poza które lepiej nie wychodzić, bo poza drogą są bezdroża. To taki prosty obraz, ale myślę bardzo trafiony. Psalmista woła: naucz mnie, Panie, Twoich praw, drogi Twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Kochani, wróciliśmy z postu wczoraj. To taki cykliczne takie wydarzenie, gdzie zbierają się bracia z całej Polski po to, żeby, no właśnie, żeby się uczyć. Nie po to, żeby się przyjechać i wyświetlić, chwalić, jak to jesteśmy super, już nauczeni, ale żeby się dalej uczyć. Widzimy, że jest potrzeba, żeby Pan nas ciągle uczył. Nikt z nas nie jest w takim miejscu, w którym mógłby powiedzieć: ja już szkołę skończyłem, ja już ją przerobiłem, przepracowałem, no teraz tylko będę stosował to, co się nauczyłem. Tak nie jest. To wołanie psalmisty w moim odczuciu, nie wiem jak w waszym, jest rozpaczliwym krzykiem do Boga o pouczenie. Rozpaczliwym nie w sensie emocji, bo to nie chodzi o to, że ten krzyk ma mieć jakąś formę, nie wiem, płaczliwą, głośną, cichą, nie w tym sensie. Rozpaczliwy w sensie świadomości, że jeżeli Pan nas nie nauczy, jeżeli Pan nas nie pouczy, jeżeli nie będziemy uczyć się od Niego, to na tej drodze zbłądzimy, nie dotrwamy do końca. I to już jest wizja, no dla jednych może przerażająca, ktoś może powiedzieć to takie straszne, a może z drugiej strony nie jest to przerażające, tylko po prostu bardzo poważne, że nauka w tej szkole to jest coś mocno poważnego. I ja mam takie doświadczenie ze swojej szkoły, tej podstawowej, do której chodziłem, później średniej, że... Znaczy, ja może jestem jakoś mocno wyjątkowy w tym, ale nie wiem, może też macie podobne wrażenia, że w tej szkole ludzkiej to człowiek... Dobra, no może nie człowiek, to będę mówił o sobie. Tam można było zakombinować, kochani. W takim sensie, że można było oszukać nauczyciela. Zdarzało mi się właśnie oszukać nauczyciela albo zmanipulować go, wiecie, tak zwane jechanie na opinii. Coś tutaj mu pokazać, że coś wiem, on już myśli, że wiem, a ja w tym czasie drugą drogą, nie? I tak. Z drugiej strony ta szkoła też mnie nauczyła, że ci nauczyciele byli tacy, oni mnie też nauczyli, że mogę się, to się tak mówi, uczyć dla stopni. To znaczy nie tyle głód wiedzy, głód mądrości był ważny, co właśnie, żeby dostać tą dwóję, wiecie, i się prześlizgnąć. Byleby tą dwóję dostać. Truje, przepraszam, w podstawówce truje, tak. Później, nie, a później dwóje, bo to tam gdzieś... No, chodzi o to, że można byle jak i można było byle jak. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz była taka, że sens tej szkoły to był upatrywany nie w nauce, tylko w tym, co obok nauki. Dla mnie sens to były wagary, to byli kolesie, to były te wszystkie imprezy takie pozalekcyjne, wygłupianie się na lekcjach, papierosy w toaletach. Wiecie, te rzeczy, to był sens szkoły. Czyli wszystko, tylko nie nauka. No. O! Zosia, pamiętaj, ja w domu ci powiem, o co chodzi. Słuchajcie, dzieci, to jest właśnie, to chciałem powiedzieć, że tak nie można. Ale, no, niestety. Ale wiecie, bo tak człowiek, i my myślimy, że to tylko tak dzieci myślą, nie? Ale później człowiek wchodzi w życie dorosłe i się okazuje, że to myślenie gdzieś się przenosi. I jest znowu kombinowanie, znowu tak, aby tylko, wiecie, tyle zrobić, co trzeba, a reszta to, wiecie, według naszego uznania, nie? Natomiast gdy decydujemy się iść za Panem Jezusem, Jego drogą, wstępujemy na tą drogę, to okazuje się, że te metody w ogóle nie działają. Że one nie działają, tylko my czasami myślimy, że one mogą zadziałać i że wystarczy minimum. Albo wystarczy, że coś tam zmienię, albo że albo mogę jeszcze kogoś zmanipulować na przykład, pokazać ludziom, że tu jestem pozamiatany w cały, nie? Wszystko jest dobrze. A w sercu nie jest dobrze. Bo to wynika z tej właśnie naszej natury, że my tak myślimy. Jeszcze życie nas nauczyło, że tak można, że nic złego się nie stanie. I zobaczcie, jak później to przenosimy na myślenie, o drodze pańskiej. Myślimy na przykład, że okej, jest przymus szkoły, tak? Z podstawówki mnie nie wywalą. Ja tak myślałem. Najwyżej nie zdam do drugiej klasy, ale przecież mnie nie wywalą. Nie? No to z tej drogi też mnie nikt nie wywali, nie? No pewnie. Albo myślałem sobie, że no właśnie, wystarczy ta truja, ta dwuja, nie? To tutaj też nauczyciel się zadowoli, tak? On będzie smutny, że ma takich dwójkowiczów, ale się zadowoli tym. I my tak to później właśnie układamy sobie wizję tego, że ta szkoła, że ta droga tak wygląda, tak jak w życiu. Czyli naginamy Słowo Boże do naszych doświadczeń z życia. Co bardziej świadomi ludzie, właśnie dla mnie ten psalmista jest takim bardziej świadomym człowiekiem, on widzi, że tutaj to nie o to chodzi, żeby się przekulać. On widzi, że jak go Pan nie nauczy... Jeżeli on nie przylgnie do tych przykazań, jeżeli... Patrzę na czas, dobra. No to może być tak, że będzie źle po prostu. I dlatego mówię o takich poważnych rzeczach, jak strzeżenie drogi aż do końca. I kochani, czego mamy się uczyć na tej drodze pańskiej? Bo to też jest ważne. Tu, i myślę, że tu ten akcent najważniejszy jest. On mówi, naucz mnie, Panie... drogi Twoich praw. Bo może być tak, że my też uczymy się na tej drodze czegoś, ale czy to są prawa Pańskie? Nie? Bo czasami sobie myślę, że no, bo tu chodzi o to, żeby być doświadczonym w życiu. No jest dużo ludzi doświadczonych życiem, życiowo. No w świecie na tej drugiej drodze też są ludzie doświadczeni życiowo. Oni też są nauczeni, też są kompetentni i tak dalej, ale czy oni są nauczeni drogi Pańskiej? A my, czy my uczymy się drogi Pańskiej? Czy czasami nie jest tak, że są właśnie pokusy albo no sami się decydujemy uczyć od kogoś innego. I później patrzę się na takiego delikwenta albo badam swoje serce i mówię, czy to, co ja robię, wykonuję, czy to jest droga Pańska? Kto mnie tego nauczył? I wiecie, jak można zabrnąć bardzo daleko w tym uczeniu się nie z tego źródła. Później, jak już się nabuduje tych, właśnie tej wiedzy, tych struktur i jeszcze w doświadczeniu, w praktyce się to utwierdzi, wejdzie w krew, to później można już jakby nie widzieć, że to, co sobą prezentuję, to, co jeszcze uczę innych, że to nie jest w ogóle Pańskie, że to nie jest od Boga. I dlatego chciałbym dzisiaj mocno podkreślić nie tyle metody nauki, bo można o tym też mówić dużo, jakie są metody, czy tam słuchać kazań, czy nie słuchać kazań, czy chodzić do kościoła, czy nie chodzić, to tam można się nad tym skupiać. Ale bardziej dziś chciałbym powiedzieć, że tu chodzi o to, żebyśmy się uczyli od Pana. Jeżeli Jego praw mamy się uczyć, to od Niego musimy się ich nauczyć. Najlepiej jest od Niego się nauczyć, a najlepiej od Niego uczyć się ze Słowa Bożego. Do tej konkluzji chciałem dojść. I wiecie, czytajmy Słowo Boże, rozważajmy Słowo Boże, słuchajmy kaznodziejów, czy jeżeli jest potrzeba posiłkować się podręcznikami, książkami, jakimiś innymi, to musimy mieć pewność, że to jest zbudowane na Słowie Bożym. Bo jeżeli nie jest, jeżeli to jest zbudowane na czyichś doświadczeniach albo czyimś zrozumieniu Słowa Bożego, no to już jest pole do mocnego rozważenia, czy warto się tym karmić. Słowo Boże, kochani. Ja tak patrzę co jakiś czas w swoje serce i szukam, chcę tam widzieć ten krzyk, chcę widzieć to wołanie do Boga, Panie, naucz mnie, w każdej sytuacji, jak jestem. Jak byliśmy na tym poście wczoraj, to również objawiły się takie sytuacje, w których no ktoś coś powie na przykład, nie? Jakieś słowa wypowie, jakieś słowa, jakąś może z tych słów naukę chce wyciągnąć, ale my musimy cały czas pamiętać i wiedzieć, czy to jest nauka Słowa Bożego. Jako taki przykład tylko podam, żeby zobrazować. My to znamy, zresztą to, bo to często już z tego miejsca jest mówione, że możemy zbudować swoją naukę, swoją wiedzę na przykład na wersecie wyrwanym z kontekstu. To jest taki bardzo jaskrawy przykład, nie chcę powiedzieć błędnej drogi, ale błędnego, takiego no niewłaściwego trochę podejścia. Bo można wyrwać ten werset z kontekstu i obudować go jakimś nie takim zrozumieniem i uczyć tego dalej, albo uczyć tego siebie. I tu już się kłania jakby ta gorliwość w nauce. Dlatego nauczyciel Słowa Bożego w tym miejscu będzie przykładał wagę do tego, by rozpatrywać kontekst, księgę po księdze, po kolei, na spokojnie, tak jak w szkole, wiecie. I to jest tylko ten element teoretyczny, tak, że słuchamy. A później jest jeszcze ta nauka praktyczna w życiu i tak dalej, wszystko, co się wiąże z nauką. I kochani, to dzisiaj chcę mocno podkreślić. My musimy mieć pragnienie nauki Pańskiej, przykazań Pańskich, drogi Pańskiej. I nie chodzi o to tylko, żeby się tego nauczyć na pamięć, zrozumieć, tak wiecie, na chwilę. Pan musi nas przez tą naukę przemieniać. Jeszcze jak mogę, to dwie minutki tylko. Wczoraj też jeden z braci stanął i on ze świadomością, że mówi do braci, ze świadomością, że mówi do ludzi, którzy już słuchają tej nauki od jakiegoś czasu, powiedział tak, i tak chciał, taki był zamiar, to nie jest negatywny przykład, od razu mówię, taki miał zamiar i powiedział takie słowo zachęty, jak na tej drodze postępować i w ciągu jednego takiego, no, powiedzmy, kazania powiedział kilka takich fajnych haseł, typu właśnie zapierać się siebie, brać swój krzyż, maleć w swojej osobie, żeby Chrystus mógł wzrastać we mnie, tak, takie tego typu rzeczy. I to są, no właśnie, to są takie hasła, nie? One są z Biblii wzięte, ale teraz co się za nimi stoi? Bo możemy stanąć na takim etapie, że powiemy, no ja się nauczyłem, bo zrozumiałem, że muszę brać swój krzyż codziennie, więc się nauczyłem, wiem to. Jak się mnie zapytasz, co ja muszę robić, żeby iść za Panem, to powiem, muszę brać swój krzyż. Ale teraz jak pogłębisz to pytanie, ale co to znaczy? No na przykład, nie wiem, chodzę do kościoła co niedzielę, nie? Taka odpowiedź by padła. Albo no czytam Biblię w domu, albo walczę ze swoimi pożądliwościami. Różne odpowiedzi mogą padać. Ale widzimy, że za tym pojęciem brać swój krzyż i naśladować Chrystusa, to jest cały ogrom nauki. Nie chodzi mi tylko o wiedzę, chodzi mi o taką naukę życia, że trzeba to wszystko przeżyć, zrozumieć, praktykować. I to jest na całe życie. To jest ta nauka. Więc naucz mnie, Panie, drogi Twoich praw, co woła psalmista. To nie chodzi o to, nauczycielu, przynieś mi napisane słowa, tak, które ja przeczytam i będę wiedział. To jest krzyk, wołanie do Boga, żeby mnie przemienił na swój obraz, przekształcił, pozwolił mi zrozumieć, praktykować, stosować, coraz głębiej to widzieć, coraz głębiej rozumieć. I dlatego to jest to wszystko, nie? Żebyśmy byli właśnie coraz bardziej podobni do Chrystusa. Takie jest nasze przeznaczenie. Więc dzisiaj, gdy będziemy wywyższać naszego Pana, śpiewać Mu na chwałę, słuchać Słowa Bożego, pamiętajmy, że jesteśmy Jego uczniami, że to wszystko jest po to, żeby nas nauczył, żeby nas przemienił. Módlmy się też o tą gorliwość do nauki, żebyśmy nie byli właśnie tymi takimi ludźmi, którzy się zadowolą trójką, ale żebyśmy celowali w piątki i szóstki. Już w tej szkole. Tamtą przegrałem swoją. To chcę wygrać, kochani. I też was zachęcać. Więc powstańmy, módlmy się, wywyższajmy naszego Boga i słuchajmy, co mówi. Uczmy się. Nieśmy to dalej. Amen. Dziękujemy, kochany Panie nasz, że możemy dzisiaj stanąć przed Tobą, aby oddać Ci chwałę, aby złożyć Tobie dziękczynienie i aby uczyć się Twoich dróg. Tak prosimy, abyś i dzisiaj mówił do nas przez Twego Ducha, zarówno gdy będziemy później czytali i rozważali Twe słowo, jak i teraz, Panie, gdy śpiewamy te pieśni, przez które Twój Święty Duch może przemówić do naszych serc, pouczyć nas, napomnieć nas, wezwać nas do posłuszeństwa Tobie. Kiedy słuchamy modlitw braci, sióstr, kiedy wznosimy modlitwy, kiedy czytamy fragmenty Twojego Słowa, prosimy, ucz nas, Panie, objawiaj się nam, działaj w naszych sercach. Pragniemy ten czas przeżyć blisko Ciebie. Pragniemy, Panie, zadedykować Tobie tę chwilę, którą tu spędzamy w modlitwie, w uwielbieniu, w rozważaniu słowa, w naszych rozmowach. Zadedykować Tobie, abyś Ty był wywyższony pośród nas. Aby nasze serca były blisko Ciebie, aby nasze serca były poddane Tobie i abyś wykonywał w nas Twoją pracę. Wiemy, że to się tu nie kończy, wiemy, że to nie jest wszystko, ale Panie, chcemy dobrze wykorzystać ten czas i prosimy, dopomóż nam go dobrze wykorzystać, Daj nam rozum, jak tutaj się psalmista modli, tak i my, Panie, wołamy, daj nam rozum. Daj nam trzeźwość umysłu. Otwórz nasze oczy. Działaj w naszych sercach. Nie pozwól nam zasnąć, nie pozwól nam uciec myślami do innych rzeczy. Dopomóż nam, Panie, wykorzystać to bogactwo Twego błogosławieństwa, jakie znajdujemy w Kościele, pośród Twojego ludu, gdzie Twój Święty Duch mówi do nas, działa pośród nas i objawia nam chwałę naszego Pana Jezusa. Niechaj Twoje imię dzisiaj będzie wywyższone z każdego serca. Tutaj pośród nas i gdziekolwiek Twoje dzieci się gromadzą, niechaj wznosi się Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Amen. Całą moją nadzieję położyłem w Jahwe i nakłonił się ku mnie i wysłuchał moje wołanie. Wydźwignął mnie z przepastnego dołu, z grząskiego bagna. Postawił nogi moje na skalę i umocnił moje kroki. W usta moje włożył nową pieśń, hymn ku czci naszego Boga. Wielu to ujrzy i przyjmie ich trwoga i zaufają jak. Błogosławiony człowiek, który nadzieję swoją złożył w Jahwe, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych, ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają. Nieprzeliczone są Twoje cuda, które uczynił Jahwe, Boże mój. A w zamierzeniach Twoich względem nas nie ma równego Tobie. Chciałbym je głosić i o nich opowiadać, ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć. W ofiarach i darach nie masz upodobania, nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech, lecz otworzyłeś uszy moje. Rzekłem więc, oto przychodzę. Z woju księgi zawarte są dla mnie wskazania. Pełnić Twą wolę, Boże mój. To moje pragnienie, a prawo Twoje noszę głęboko w sercu. Sławiłem sprawiedliwość Twoją przed wielkim zgromadzeniem i nie powściągałem przed tym ust moich. Ty wiesz o tym, o jak. Nie kryłem w głębi serca Twojej sprawiedliwości. Głosiłem o Twojej wierności i pomocy. Nie taiłem Twojej łaskawości i prawdy przed wielkim zgromadzeniem. Niech się weselą i niech się radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, co wyczekują Twojej zbawczej pomocy, wyznają bezustannie, wielki jest Jahwe. Ja zaś jestem nędzny i ubogi, ale Pan ma pieczę nade mną. Czyś moją ostoją i moje wybawienie. Boże mój. Nie zwlekaj. Ja czci do Ciebie, Ojcze, i podziękować za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję, że odnalazłeś mnie, Boże. Zadałeś mi życie. Zadałeś mi radość z życia. To Twoja miłość sprawiła. Twoja łaskawość, Twoje miłosierdzie. Że zmiłowałeś się nade mną. Oczyściłeś mnie krwią Twoją, Jezus. Postawiłeś mnie na twardej skale, jaką Ty jesteś. Tobie jest moja cała przyszłość. Twoje królestwo już jest tu, w naszych sercach. Dziękuję, że jesteś z nami. Jak psalmista mówi, że nie będzie taił Twojej sprawiedliwości, Twojej prawdy w wielkim zgromadzeniu, ja również cieszę się, że otworzyłeś moje usta. Wyzwoliłeś mnie z tej niemocy, w której kiedyś byłem. Przypominam sobie dni, gdzie chciałem w zgromadzeniu otworzyć usta. Nie byłem do tego zdolny. Moje gardło ściskało coś, na co nie mogłem ponownie. Ty również z tego mnie uwolniłeś, tak? Otworzyłeś moje usta. Jesteś cudny, wielki, święty, jedyny, gdy spoglądam na Ciebie, myślę o Tobie. Moje serce napełnia się radością. Dziękuję, że mam tak wspaniałego Ojca, który tam czeka na mnie, kocha, dba tu o mnie, pilnuje moich dróg, żeby mi nie zboczył przepaść, nie spadł, żeby grzech mnie nie osilił. I zło nie cofnęło mnie z powrotem. Jesteś święty, jedyny, wspaniały, wielki. Czuję Twoją miłość, Twoją dobroć, Panie. Ostatnio często przypominam sobie niewiernego Tomasza, który tak bardzo chciał dotknąć Ciebie. Ja dziękuję Ci za Ducha Twojego Świętego, który sprawia w nas tą wiarę i to pragnienie i to chcenie. Pójścia za Tobą. Wszystko, co dobre od Ciebie pochodzi. Twoja opieka ojcowska. Twoja wierność, Twoja pomoc. Ty również dajesz nam dzień, Ty również dajesz nam chleb ziemski, dajesz nam siły do pracy, dajesz zdrowie. Ty dajesz nam dzień, aby kolejny dzień przeżyć z Tobą, Panie. Ojcze, jesteś cudny, święty, bardzo nas kochasz. Bądź tu z nami w naszych sercach i naszych myślach. Amen. Amen. Panie nasz, pragniemy Cię wywyższać i uwielbiać. Stajemy przed Tobą w pełni pokory, pełni uwielbienia. Gdy patrzymy na Ciebie, na Twoje oblicze, gdy patrzymy na dzieła Twoje, widzimy, jak mali jesteśmy. Ale Panie, też cieszymy się, że nas przyciągasz do siebie, że nie odrzuciłeś nas, odnalazłeś. Panie, wyciągnąłeś nas właśnie z bagna, jak mówi Twoje słowo. I choć dla każdego z nas to było inne bagno, to dałeś nam poznać, że wszyscy zbłądziliśmy, wszyscy byliśmy Twoimi wrogami, ale Ty nas, Panie, zbawiasz. Chcemy się zachwycać Tobą, chcemy kroczyć za Tobą, Twoim śladem, uczyć się od Ciebie, być coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Takie pragnienie nam w serca włożyłeś i za to niech Tobie będzie chwała. Panie, wybacz nam te wszystkie momenty, w których dajemy się urzec jeszcze temu światu, kiedy nasze oczy skręcają w stronę marności. Ustrzeż nas przed tym, Panie. Tak wierzę, Panie, że Duch Twój, Słowo Twoje, to nie są jakieś tylko dodatki do naszego życia, ale to nasze życie jest Twoim dziełem. To Ty się liczysz. To Twój Duch w nas, to Twoje Słowo w nas tą pracę wykonuje. Dlatego będziemy oddawać Tobie chwałę za wszystko, co dobre widzimy naokoło, w naszym życiu, w życiu naszych braci, w Kościele Twoim. Wszystkie cuda, Panie, wszystkie wielkie dzieła Twoje są Twoją zasługą, Twoim wielkim dziełem. Wywyższamy Cię, Królu. Dziękujemy za Twoje święte, mocne działanie w naszym życiu. Zburz nas, Panie, wszystkie oznaki pychy, wszystkie przejawy uwielbienia naszych dzieł, naszych rąk. Daj nam, Panie, widzieć, jak Ty działasz. Daj nam widzieć, Panie, Twoje wielkie dzieło. Amen. Amen. Amen. Thank you. tego, który jest, który był i który przychodzi. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnych z umarłych i władcy królu ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. I uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelką ogólnie wszyscy, którzy go przybili. I będą go opłakiwać wszystkie pokoje na ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Władca wszechrzeczy. Amen. Panie, tak dziękuję Ci, że dzisiaj Panu pozwoliłeś nam zebrać się przed Twoim obliczem, że dałeś nam kolejny dzień łaski, kiedy możemy przychodzić do Ciebie z tą ufnością, nadzieją, Panie, że Twoja moc, Twoja prawica może będzie dokonywała w nas Twojego dzieła. Panie, my wiemy, co oznacza Wasze dzieło. My wiemy, co oznacza dzieło każdego człowieka, jakie czyni on spustoszenie, jakie jest niemrawe i nieudolne. Dlatego Boże, proszę Cię, dokonuj dzisiaj we mnie i w każdym z nas to Twojego dzieła, Panie, to, co jest potrzebne do naszego życia, abyśmy wielki żywot, Panie, sprawiedliwy, uświęcony, podobający się Tobie. Panie, nie chcemy być tylko ludźmi religijnymi, którzy przyszli na jakieś zebrania religijne, aby jakiś obrządek wypełnić, ale Boże, chcemy, Panie, przychodzić do Ciebie jako do żywego Boga, doświadczać Twojego działania, Twoich cudów, Twojej mądrości. Panie, dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas samych na tej ziemi, że we wszelkim utrapieniu, wszelkim doświadczeniu, Ty jesteś, Panie, tym, który jest obok nas i Ty jesteś też tym, który doradza, który daje mądrość, Panie. Proszę Cię, napełnij nas tą mądrością. Proszę Cię, pobłogosław dzisiejsze słowo, które będzie zwiastowane. Abyśmy, Panie, słuchali tego słowa z uwagą, ze skupieniem i z taką mądrością od Ciebie. Aby, Panie, Twoje słowo przenikało nasze wnętrzności i nie czyniło nas obojętnymi, Boże, na Twoje dokonania, na Twoje zamiary wobec nas, ale żebyśmy byli ludźmi wrażliwymi na to, co chcesz powiedzieć do nas i co chcesz z nami zrobić. Ty powiedziałeś, Panie, że Twoje drogi są lepsze niż drogi nasze, a Twoje myśli są lepsze niż nasze myśli. Panie, proszę Cię, dokonuj dzisiaj swego dzieła pośród nas. Amen. Amen. Amen. Mieszkania, bo w niebie wzniósł dla nas Bóg sam. wszystko gotowe jest tam. Nic dodać nie możesz do nieba, wspaniałej ojczyzny wśród chwał. Wywęża ci sił nie potrzeba, Bóg kraj ten w dziedzictwo nam dał. Nie dodasz już nic do godności, by zdobić koroną swą zroń. Więc złóż ją przed tronem wieczności i kornie przed Panem się wzłoń. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. On ją bowiem osadził wśród mórz, On ją utwierdził nad rzekami. Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto w swych pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Takiemu człowiekowi Pan błogosławi. Zapewni sprawiedliwość Bóg Jego zbawienia. Takie też ma być pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy pragną doświadczyć bliskości Boga Jakuba. Podnieście bramy, swoje szczyty, stańcie otworem, odwieczne podwory. Niech wkroczy Król Chwały. To jest ten Królem Chwały. Pan mocny i potężny, Pan dzielny w walce. Podnieście bramy, swoje szczyty, stańcie otworem, odwieczne podwoje. Niech wkroczy Król Chwały. To jest ten Królem Chwały. Pan zastępów. On jest tym Królem Chwały. Dzięki Ci, Panie, że Ty wstąpiłeś w te odwieczne bramy świątyni Jeruzalem. Ty Król Chwały. Ty Pan zastępów. Amen. Amen. Aby nam dać to, co jest nam potrzebne, aby nas napoić Twoją wodą, Synu. Dziękuję Ci, Ojcze, że możemy czerpać z tego żywego źródła, źródła miłości, łaski, dobroci, ze Twojej troskliwości. Dziękuję Ci, bo to pokażę, że Ty byś tu pomagał, że Ty lecisz, uzdrawiasz, że Ty lecisz wszystkie rany. Ja to się ciągle, Panie, mam wszystko tego serca. Dziękuję Ci, tak umiłowałeś nas. Dziękuję Ci za bracie i siostry, że pokażę w obliczu ziemi. Dziękuję Ci za wiedzę, którą nam dałeś. Dziękuję Ci za Twój krzyż, kochany Panie. Jak pomóż, aby nieustannie go nosić i napominać Bogu. Ale również to słowo, że później chcemy do Ciebie dojść, żeby nie zabrakło. O to Cię proszę, Ojcze, kochany. I prowadź, tak jak prowadzisz nas, Panie, cały czas nas na swojej dłoni. Prowadź nas do końca. Trzymaj nas mocno, Panie, Twojej dłoni. Nie pozwól, żeby żadną nas zginęło, Panie, bo jest bitwa. Ja bym walczył, żeby Twoje dzieci gdzieś ciągle od Ciebie, od Twojej cudownej łaski miłości. Trzymaj mocno, kochany Panie, i Ty sam rozkochaj Boże serca w sobie, bo Ty też ukochałeś nas, żeby Ojca uwielbić. Niech ustanie się w nas, aby Ojciec był uwielbiony. Do Twojej chwały, kochany Ojcze, o to Cię proszę. I tak dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który nam przypomina o Twoim Słowie, o Twojej prawdzie, o Twojej drodze, o żywocie wiecznym, o domu wiecznym, że do Ojca Niebieskiego nas przyprowadzisz. Pomóż, aby być posłusznym Tobie, abyśmy we wszystkim Twoja wola mogła się dziać. Ukochany Ojcze, o to Cię prosimy. I błogosław Twoje Słowo dzisiaj. Kładę w serce, Panie, nie pozwól, by diabeł wygrał. Pozwól na Panie odłożyć wszystkie troski na to, a skupić się na Tobie. Co Ty chcesz nam powiedzieć dzisiaj, Panie? Co chcesz nas uczyć, co chcesz pocieszyć, na Twoje przestrzenie, na Twoje chwały. Pozwól, by to szkoda, Ojcze. Pozwól za ręce, które grają, bo Ty się skupiasz na Twoje chwały. Pozwól za braci, którzy głoszą Twoje słowo, żywe słowo dla Waszych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, pomogę za te głosy, które Ty dajesz do śpiewania. Bez Ciebie byśmy nie zaśpiewali, ale Ty to dajesz i Tobie chwała za to, Ojcze, poprawię, że takie szczęście spotkało nas, mogą szczęśliwie śpiewać. A Ojca chwały, Jezu, kochany Jezu, uwielbi się, kochany nasz Król i Panie. Tobie chwała, Ojcze, widzisz, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Pośród Ciebie jest Jahwe, Bóg Twój, potężny Zbawca. Cieszy się, weseli się Tobą, odnowi swoją miłość do Ciebie. Raduje się z Ciebie niezmiernie, jak w Dniu Świętym. Usunę pośród Ciebie zło, by nie ciążyła na Tobie hańba. To w owym czasie zgotuje koniec Twym ciemiężcą, uratuje tych, co kuleją. I zgromadza rozproszonych, okryje ich chwałą i sławą we wszystkich krajach, gdzie musieli znaleźć hańbę. Amen. Amen. Yeah. jesteś z nami, nie tylko zmienia, którego słowo jest pewne. Które... Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zrobią Jego świątynię. Oddajcie Panu plemiona narodów. Oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionków. Pokłońcie się Panu w odświętnych szatach. Zadwij przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa, niech cieszy się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wywiaduje pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa. Przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie. W swojej wierności osądzi ludy. Tak przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Tak, Panie, wołamy do Ciebie. Przyjdź, przyjdź po Kościół swój. Przyjdź na sąd sprawiedliwy. Panie, ale dziś też wołamy do Ciebie, przyjdź do naszych serc i utwierdź nas, Panie, w swoim Słowie. Utwierdź nas w Tobie samym. Prosimy. Panie, to piękne wyznanie, że ufamy Tobie. To wyznanie, które wypływa z naszego pragnienia, wypływa z Twojej też obietnicy, z Twojego Słowa. Panie, utwierdź to w nas. Wtedy, kiedy przyjdą rzeczywiście te burze, a przecież na wielu z nas, wielu braci, wielu sióstr już przyszły. Już jesteśmy w trakcie nich. Panie, i czasem nie widać tego promyka nadziei. Czasem nie widać, Panie, Twojej wielkiej miłości i sprawiedliwości, bo nasze oczy nie widzą, nasze oczy fizyczne. Ale wołamy do Ciebie, Panie, byś rozniecił w naszych sercach tą wiarę, tą pewność, że jesteśmy w rękach najlepszego, najcudowniejszego, najmądrzejszego Boga. Tego, który kocha, który ratuje i zbawia, choć w tak dziwny sposób dla nas. Panie, wywyższamy Cię. Wywyższamy, bo jesteś ponad wszystkim. Jesteś ponad wszystkim, ponad wszystkimi najcudowniejszy, największy. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Panie, prosimy, przemawiaj do naszych serc i daj nam światło Twoje, mądrość Twoją, łaskę Twoją, by to Słowo nie pozostało tylko nauką dla naszych umysłów, ale by Twe Słowo jak deszcz zraszało nasze serca, aby Twoje Słowo jak młot kruszyło wszelką skałę w naszych sercach, w naszym myśleniu, w naszym życiu. Prosimy, byś w mocy Ducha przemieniał nas przez Twoje święte Słowo. Mów do nas, Panie. Błogosław dzieci i przemawiaj do nich, Panie, w mocy Twego Ducha. Daj, by one poznały Ciebie, pokochały Ciebie, oddały Tobie swoje serca, swoje życie. Przemawiaj, Panie, do swego ludu, bo chcemy Ciebie słuchać i chcemy pełnić wolę Twoją. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Amen. Coś nam tutaj zagrało w czasie modlitwy. Jeśli ktoś jeszcze nie wyciszył telefonu, nie wyłączył, to przypominam, żeby to uczynić, żeby nam nie przeszkadzało. Wszyscy wyciszyli, nikt się nie ruszył ani trochę. To tylko ten jeden został, który zadzwonił. Karetka była? Karetka też była. Była karetka i był telefon. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Po raz trzeci rozważamy ten fragment Bożego Słowa. Wcześniej rozważyliśmy poprzedzające wiersze, które uczą nas, że Bóg powołał do życia Kościół, który jest różnorodny, a jednak jest jeden. Nie jest jednolity, choć jest jeden. Tak jak sam Bóg, choć jest jeden, nie jest jednolity. Taki Kościół odzwierciedla naturę samego Boga. Jedność w różnorodności. I nasz dzisiejszy fragment ilustruje tą różnorodność i pokazuje nam, jak wierzący ludzie, którzy są częścią tego Kościoła, mogą niewłaściwie pojmować tą jedność i jak mogą negatywnie reagować na Boży zamysł. Co więcej, mogą próbować stwarzać jedność, która nie jest jednością według zamysłu Bożego. A więc to ważny temat, bracia i siostry, bo dzisiaj wiele się mówi o jedności chrześcijan, o jedności Kościoła. Wiele się mówi na temat zjednoczenia wspólnego. Ważne jest, byśmy rozumieli jedność tak, jak Biblia ją definiuje i abyśmy do takiej jedności dążyli i taką jedność budowali, o którą Panu Bogu chodzi, a nie taką, do jakiej wzywają nieodrodzeni ludzie tego świata, czy ludzie, którzy są częścią nominalnego Kościoła i są zainteresowani jednością, ale nie taką, o jakiej mówi Słowo Boże. Więcej, w ramach jednego zboru, w ramach jednej społeczności, jeżeli nie zrozumiemy tej istoty jedności, o jaką Bogu chodzi, możemy wzajemnie się krzywdzić. Możemy jedni drugim zazdrościć. Możemy jedni drugimi pogardzać, nie rozumiejąc, że Bóg, powołując nas do jednego ciała Chrystusa, powołał nas do różnorodności. Wielu ludziom te dwa pojęcia się kłócą, wielu ludzi nie umie ich połączyć razem. A na co dzień jesteśmy świadkami tego, jak wiele rzeczy wokół nas, jak my sami jesteśmy różnorodni, a jednak stanowimy jedność. Jesteśmy złożeniem ducha, duszy i ciała. I nie mówimy o trzech odmiennych istotach. Mówimy o jednej istocie, która jest jednością w złożoności. Nasze ciała. Ileż mają organów, członków, ileż mają przeróżnych elementów wykonujących przeróżne funkcje, ale są częścią jednego organizmu, jednego ciała. Jedne elementy w tym ciele funkcjonują tak, że dzięki nim funkcjonują inne i pewne zadania nie byłyby do wykonania, gdybyśmy byli tylko jednym organem, jednym członkiem. Niemożliwością byłoby zrealizować wiele, wiele, wiele, wiele zadań. Właściwie niewiele można byłoby zrealizować, gdybyśmy byli tylko pojedynczym organem. I o tym apostoł Paweł tutaj pięknie mówi w tym fragmencie, który będziemy czytali. I czytając, myślmy, módlmy się, żeby Bóg mówił do nas, aby każdy z nas z łaski Bożej zobaczył swoje miejsce w Bożym Kościele, aby każdy z nas wykonywał zadanie, które zostało mu zlecone do wykonania w Bożym Kościele, abyśmy radowali się z tej różnorodności, którą Bóg nam dał, chociaż i w, choćby i w tej społeczności, abyśmy cieszyli się z brata, z siostry, którzy funkcjonują inaczej niż my. Nie zazdrościli im, nie karcili i nie gromili ich, że robią inaczej niż my, nie próbowali ich przerobić na naszą modłę, ale radowali się z bogactwa Bożego pośród nas w różnorodności, którą Bóg nam darował. Czytajmy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, od 12 wiersza. Apostoł Paweł pisze, gdyż tak jak ciało jest jedno, a ma wiele członków, a wszystkie członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, taki Chrystus. Bo za sprawą jednego ducha my wszyscy w jednym ciele zostaliśmy

to, o czym już wcześniej mówił w tym rozdziale, mianowicie, że ten sam duch udzielony wszystkim wierzącym, każdemu, kto narodził się na nowo z tego Bożego Ducha, ten duch przejawia się w różnoraki sposób. Nie w taki sam sposób we wszystkich, ale w różny sposób w różnych osobach. I czyni to ku wspólnemu pożytkowi. Jeden duch, różnorodne przejawy, wspólny pożytek. Taki jest Boży zamysł. Ta różnorodność działania i przejawiania się Ducha Świętego nie powinna być powodem rozczłonkowania Kościoła, ale wręcz przeciwnie. Jest Bożą koncepcją prawdziwej jedności, odzwierciedleniem natury samego Boga. Apostoł Paweł ilustruje jedność w różnorodności, odwołując się do ludzkiego ciała i funkcjonowania tego ludzkiego ciała w jego złożoności, w różnych funkcjach poszczególnych członków tego ciała. Paweł zaczyna od oczywistego stwierdzenia, że ciało nie jest jednym organem. Nie jest jednolite, ale składa się z wielu organów, bardzo różniących się od siebie i spełniających odmienne funkcje. Podobnie my wszyscy, którzy należymy do Chrystusa i jesteśmy częścią Jego ciała, bardzo się od siebie różnimy i spełniamy różne funkcje, chociaż wszyscy zostaliśmy napojeni jednym i tym samym Duchem Świętym. Kościół jest ciałem Chrystusa, które stale jest napełniane Duchem Świętym, który odżywia całe ciało i każdą cząstkę tego ciała, wszystkie jego części składowe. Jako wierzący ludzie winniśmy nieustannie modlić się, pragnąć i szukać pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Niedługo będzie Dzień Zielonych Świąt. Niektórzy raz do roku przypominają sobie o wylaniu Ducha na Kościół. Mam nadzieję, że nie jesteśmy w ich gronie. Że raz do roku trzeba porozmawiać o Duchu Świętym. Trzeba przypomnieć o tym, że Duch został wylany na Kościół i potrzebujemy Ducha Świętego. Bracie, siostro, to powinna być nasza codzienna modlitwa. Panie, napełniaj mnie Twoim Świętym Duchem. Prowadź mnie przez Twego Ducha. Używaj mnie w mocy Twego Ducha. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. Bez Ducha Świętego nie ma ciała Chrystusa, żywego ciała. Możemy mówić o dolinie martwych ciał, które mają etykiety kościołów. Ale tylko dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego możemy być Kościołem. Obawiam się, że gdyby tak się stało, wiem, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, że Duch Święty usunąłby się z tej ziemi, wiele kościołów w ogóle by nie zwróciło uwagi na to, w ogóle by nie zauważyło żadnej różnicy. Spotkaliby się w kolejną niedzielę, czy tam w jakikolwiek dzień się spotykają, jak zawsze, i robiliby to samo, co zawsze robili, i w ogóle by nie odczuli różnicy. Bo i tak robią to dzisiaj bez Ducha. Niestety. Mają swoje ludzkie, utarte drogi, formy działania i wszystko działa. Wszystko się kręci. Ludzie są zaangażowani i wrażenie jest, że jest życie. Natomiast jeśli nie ma w pośród tego uzdolnienia i mocy Ducha Świętego, to choćby nie wiadomo, jakie wrażenie to robiło na ludziach, choćby nie wiadomo, jak było wesoło i fajnie, to nie jest Kościół. Nieustanne poleganie na uzdolnieniu i obdarowaniu przez Ducha Świętego jest ciężką lekcją dla wielu nowoczesnych kościołów. Kościołów, które przyzwyczaiły się do polegania na atrakcyjnych obiektach, silnych programach, wybitnych umiejętnościach kilku szczególnie utalentowanych członków zboru. A dzisiaj coraz więcej fachowców spoza kościoła. Zatrudnia się muzyków, profesjonalistów, którzy nie są w ogóle odrodzeni, ludzi od świateł, ludzi od wizerunku publicznego i wielu innych. Kościoły dzisiaj tak funkcjonują, wiele kościołów tak funkcjonuje. Wiele, myślę, ze zwiastowania dzisiaj w Kościele nie opiera się na mocy Ducha Świętego, który działa przez słowa wypowiadane przez kaznodziejów, ale ich siła polega na perswazji kaznodziejów, na logicznie przekonywujących argumentach. Na tym braterskim poście jeden brat mi opowiadał, jak to w jego denominacji zaprosili fachowca od tego, by przekonać pastorów, kaznodziejów o tym, że powinniśmy pozwolić kobietom w kościołach nauczać i prowadzić zbory. I mówi ten brat do mnie, że ten fachowiec był naprawdę rewelacyjny, zabawny, bardzo przyjemny w odbiorze, bardzo elokwentny, miał pięknie przygotowane slajdy, cytował nawet Biblię. Oczywiście nie wszystkie fragmenty, wybrane przez siebie. I posługiwał się logiczną argumentacją. Żeby powiedzieć, że czarne wcale nie jest czarne, a białe wcale nie jest białe. Kiedy ten brat, bo tam później była dyskusja, poprosił o głos i zareagował na to i punkt po punkcie wykazał błędność jego stwierdzeń, odwołując się do Słowa Bożego, wstał naczelny tej całej organizacji i stwierdził tak: bracie, masz rację, że tak jest napisane, ale to, że to tak jest napisane, to wcale nie znaczy, że to właśnie to oznacza. Rozumiecie? Tak jest napisane, on przyznał. Masz rację, bracie, tak jest napisane, ale co to oznacza, to już jest inna rzecz. Czyli jest napisane, Paweł pisze, zabraniam kobiecie nauczać mężczyzny. Co to może innego znaczyć? Czy to może oznaczać, że pozwalam nauczać? Zalecam nauczać? To jest dzisiejsza, to jest świat, w którym dzisiaj żyjemy. To są kościoły, w których dzisiaj wielu ludzi funkcjonuje. Tak, jest tak napisane, ale kaznodzieja, jeśli jest elokwentny i logicznie potrafi perswadować, potrafi powiedzieć, że dany wiersz mówi zupełnie o czymś innym niż ten wiersz mówi. Jest napisane, że kobieta powinna nakrywać głowę, gdy się modli lub prorokuje. Coś tu jest za skomplikowana jakaś trudność, żeby to zrozumieć. Ludzie, ileż to trzeba perswazji, ileż to trzeba argumentacji, ileż to trzeba zasięgnąć różnych argumentów spoza tego tekstu, żeby udowodnić, że ten tekst znaczy coś innego, że kobieta nie musi nakrywać głowy. No bracia, siostry, dokąd doszliśmy w Kościele? Że to, co jest napisane, już nie znaczy to, co jest napisane, bo rzekomo gdzieś tam gdzie nie jest napisane, znaczy coś innego. I cała argumentacja tych wszystkich, którzy biorą tego typu miejsca Słowa Bożego i nadają im nowe znaczenie, nie wynika z tego, że oni analizują tekst. Kiedy ostatnio prowadziłem na Facebooku takie dyskusje z kilkoma pastorami po tym naszym, po zamieszczeniu tych naszych ostatnich kazań na temat nakrywania głów, i oni wszyscy dowodzili mi, że jestem w błędzie i że nauczam i nakazuję siostrom robić coś, czego Biblia im nie nakazuje, kiedy prosiłem ich o argumenty biblijne, nie otrzymałem ani jednego. Wszystkie argumenty, na których się opierali, były wzięte z rzekomo z historii, wzięte rzekomo z tamtych czasów, ale kiedy prosiłem ich choćby o przedstawienie dowodów, że to są argumenty historyczne, nawet tego nie byli mi w stanie dać. Po prostu mówią coś, co usłyszeli, czego nie sprawdzili, ale powtarzają, bo to pomaga im utrzymywać status quo w ich zborach. I boją się rozdarcia, boją się kłótni, boją się sporów, albo jeszcze mają inne motywacje, nie chcę ich sądzić, ale po prostu poziom rozmowy był tragiczny. Tragiczny. Nie odwoływanie się do tego, co jest napisane, ale mówienie o czymś, o czym Pismo w ogóle nie mówi, a to, co jest napisane wyraźnie i argumenty, które Paweł przedstawia, są ignorowane. Obawiam się, że to wynika właśnie z tego, że coraz mniej szukania Ducha Świętego w Kościele, coraz mniej Jego głosu, coraz mniej Jego mocy, a coraz więcej ludzkich programów, które mają ożywić Kościół, które mają przyprowadzić nowych ludzi do Kościoła, które mają uatrakcyjnić Kościół, żeby wszyscy się dobrze czuli, żeby wszyscy chcieli do Niego przychodzić. Ja uważam, że Kościół powinien być atrakcyjny i powinien być taki, żeby wszyscy chcieli do Niego przychodzić. Ale w czym leży ta istota atrakcyjności Kościoła, o którą wierzę Bogu chodzi? Czy chodzi o to, żeby zrobić Kościół atrakcyjny dla zmysłów? Chodzi o to, żeby zrobić Kościół atrakcyjny dla nieodrodzonych ludzi? Czy chodzi o to, żeby Kościół był atrakcyjny, bo w nim jest Boża obecność, bo w nim przejawia się Duch Święty, bo w nim doświadczamy spotkania z prawdziwym Bogiem i nie możemy się doczekać, kiedy się znowu spotkamy z braćmi i siostrami i będziemy wielbić naszego Boga i będziemy słuchać Jego słowa, bo Bóg będzie pośród nas i Bóg będzie działał w nas i Bóg będzie dotykał nas i nie ma nic lepszego na tej ziemi, nie ma nic atrakcyjniejszego dla tych, którzy zakosztowali, jak dobry jest Pan. A jeśli my myślimy, że zrobimy piękny budynek, że zatrudnimy super muzyków, zatrudnimy ludzi, którzy będą robili wszystko, żeby ludzie się wygodnie czuli i było fajnie, i było wesoło, i będzie kawa, i będą kanapki, i ciasto, i będą różne inne rzeczy, i dlatego wielu przyjdzie. Okej, przyjdzie wielu, myślę, że wielu przyjdzie. Jak piwo postawimy, to już w ogóle będziemy mieli kolejkę. Ale pytanie, czy to będzie Kościół? Pytanie, czy to będzie Kościół? Pytanie, czy to jest? Bo ja nie mówię o rzeczach, których nie ma, ja mówię o rzeczach, które są, o rzeczach, które się dzieją, o myśleniu wielu przywódców tak zwanych kościelnych. Apostoł Paweł pokazuje nam Kościół jako organizm ożywiony Duchem Świętym. Jako organizm, którym tętni życie Boga. I w takim organizmie nie ma miejsca na bezczynność. W takim organizmie nie ma miejsca na siedzenie bezczynne na krześle czy w ławce. W takim organizmie jest miejsce dla każdego, by żyć, służyć, posługiwać ku wspólnemu pożytkowi. Jedność Kościoła jest też daleka od uniformizmu, który bardzo łatwo promować i który bardzo łatwo kontrolować. Wielu ludzi woli taką właśnie koncepcję Kościoła opartą na jednolitości, ponieważ łatwo jest czymś takim zarządzać, łatwo jest tym kierować. Jeśli uda nam się doprowadzić wszystkich do takiego samego myślenia, do takiego samego zachowania, do takiego samego wyglądu nawet, niektórzy dążą, wiecie, że są takie organizacje religijne, gdzie wszyscy są tak samo ubrani, i to nie jest nic nowego, to już od wieków jest. Tak samo się wyrażają, używają tych samych sloganów wytartych, które coś znaczą, ale oni tylko to rozumieją, bo ci wszyscy spoza nie wiedzą, o czym oni mówią, ale oni wiedzą, oni mają swój slang kościelny, którym się posługują. Tak tutaj chociażby Paweł mówił o tych wyrażeniach, to też może stać się naszym slangiem i musimy uważać, żeby tak nie było. Że mówimy o braniu na siebie swojego krzyża, a taki człowiek, który przyjdzie, w ogóle nie rozumie, o czym mówimy. Co on myśli, że my faktycznie gdzieś tam mamy wszyscy w komórkach jakieś krzyże i nosimy, albo w tych naszych, wiecie, komórkach mamy krzyż tam i dźwigamy je? Czy co to znaczy, nie? Musimy mówić, o co nam chodzi, co mamy na myśli, nie posługiwać się jakimś żargonem. Ja nie mówię, że nie możemy odwołać się do tego stwierdzenia, bo ono jest biblijne, ale musimy wyjaśnić, tak? I nie wiadomo, czy pośród nas, gdybyśmy taką ankietę zrobili, co dla ciebie znaczy dźwiganie krzyża? To byłoby ciekawe, nie? Może powinniśmy tu zacząć, na naszym podwórku. Czy co to znaczy, że jesteś obmyty w świętej krwi baranka? Albo inne tego typu wyrażenia. Jak to rozumiemy? Albo co to znaczy, ten chleb to jest moje ciało, a ten kielich to moja krew? Wow, tutaj dopiero byśmy mieli, nie? Chociaż było niedawno o tym mówione, ale nie wiem, ilu to przekonało. Więc bracia i siostry, nie chodzi, Panu Bogu nie chodzi o taką jedność, o taką jednolitość, o stworzenie sobie ludzi, którzy mają wyprane mózgi i nie myślą samodzielnie i nie szukają Boga samodzielnie, ale są wpatrzeni w jakiś kilku przywódców albo najlepiej jednego, najlepszego przywódcę i tak jak on im powie, to oni tak wszystko łykają i tak wszystko robią. I nie mówię tutaj o tym, wiecie, prawdziwym przywódcy, o Panu Jezusie, tylko mówię o tych ludziach, którzy sobie taką rolę uzurpują, którzy chcą stać na czele takich organizacji i którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy i mają całą pełnię ducha, a reszta to w ogóle nie ma nic i że oni im dopiero powiedzą, oni ich objawią, oni ich pouczą, oni im wyjaśnią, co znaczy Pismo, tak? A ci ludzie nie mają myśleć, ci ludzie nie mają sami szukać, nie mają dochodzić, tylko niech ich słuchają, jak wszyscy ich posłuchają i się zgodzą, no to mamy jedność, tak? Zobaczcie, jaka wspaniała jedność, tak jak w organizacji Świadków Jehowy. Na całym świecie to samo mówią. Te same gazety czytają, te same mają odpowiedzi na te same pytania. Tak sobie zrobili taką wspaniałą jedność. I mówią, nie ma drugiej takiej organizacji, tak zjednoczonej jak ta. Może i nie ma, faktycznie. Ale czy o taką jedność Panu Bogu chodzi? Czy to jest jedność, którą Bóg chce widzieć w swoim Kościele? Biblijna koncepcja jedności nie wyraża się w jednolitości, ale w harmonijnej wspólnocie różnorodności. Różnorodność jest piękna, pod warunkiem, że umiemy ją zaakceptować zarówno w odniesieniu do siebie samego, jak i do innych. Problem jest w tym, że wielu ludzi ma problem z akceptacją swojego obdarowania, swojego miejsca w Kościele, swojej służby, swojego umiejscowienia w ciele Chrystusa. Paweł, opierając się na analogii ciała, z humorem maluje niedorzeczny obraz dyskutujących ze sobą części ludzkiego ciała. Jak pomyślimy o tym, naprawdę, to jest humorystyczne, co Paweł tutaj robi w tym fragmencie. I czytający czy słuchający tego listu Koryntianie, myślę, że szybko zrozumieli, że Paweł ośmieszał ich własne zachowanie. Paweł w zasadzie twierdzi, że jeśli stopy i uszy mogły mówić, to zachowywałyby się tak, jak zachowują się niektórzy wierzący w Kościele. I to jest bardzo dziwaczna mowa wtedy. Stopa patrzy na rękę. Wiecie, że stopy nie mogą ani patrzeć, ani mówić. Ale Paweł, tak jak w bajce tutaj niemal, tak to ilustruje. Mówi o stopie, która mówi. Więc stopa patrzy na rękę i widzi jej użyteczność. Mówi, a ta ręka, ręka potrafi chwycić, podnieść, potrafi przerzucić, przekładać z miejsca na miejsce. Ręka może głaskać, ręka może uderzyć. Tyle ma różnych funkcji, wykonuje tyle pożytecznych zadań. A stopa co? Stopa nie potrafi robić tego, co ręka. Nie potrafi pogłaskać. Nie potrafi chwycić tak dobrze, jak ręka. A więc stopa dochodzi do logicznego wniosku, że skoro ręka należy do ciała, a ona nie jest taka jak ręka, to znaczy, że ona nie należy do ciała. Widzicie, jakie to logiczne? Czysta logika. To wcale nie jest nielogiczne, tylko że to jest głupie, jest nieprawdziwe. To, że coś jest logiczne, nie zawsze oznacza, że jest prawdziwe, że jest mądre. To musimy rozumieć. Nie wszystko, co logiczne, jest dobre i słuszne i właściwe. A więc stopa, posługując się taką logiką, dochodzi do wniosku, że ona w ogóle nie należy do ciała. Ale to nie koniec. Jest ucho. Ucho, które myśli o oku. I mówi, oko, oko to jest pożyteczne. Ono patrzy i widzi. Dzięki oku całe ciało wie, gdzie się znajduje. Co go otacza, co mu grozi, w jakim kierunku się porusza. Oko jest niezwykle potrzebne. Tak, ucho docenia oko. Ucho widzi oko i mówi, oko jest dobre. Tak, oko jest naprawdę potrzebne. A ja, ucho, nic nie widzę. Jestem ślepy jak kret. A więc, skoro oko należy do ciała i oko patrzy i widzi, a ja nie patrzę i nie widzę, to znaczy, że nie należy do ciała. Logiczne? No tak, logiczne, tylko że jakże głupie, jakże nieprawdziwe. To jest niedorzeczność. I myślę, że od razu widzimy nie tyle może brak logiki, chociaż niektórzy może będą się z tym spierać i stwierdzą, że to w ogóle nielogiczne, ale okej, to jest pewna błędna logika. Może tak się zgódźmy, tak? Bo widzę, że niektórzy kiwają już inaczej. Więc zgodzimy się, że to jest błędna logika, jeśli już... Okej, teraz wszyscy się zgadzają, cieszę się. Jest tutaj pewien logiczny błąd w takim myśleniu i wyciąganiu takich wniosków. Ale zobaczcie, jak wielu wierzących dokładnie tak samo czuje, jeśli nie mówi. Patrzą na brata, patrzą na siostrę, czytają książki o tych wielkich chrześcijanach, którzy poszczą 40 dni, którzy wskrzeszają z umarłych, którzy uzdrawiają chorych, którzy głoszą narodom i nawracają się całe kontynenty. I mówią, a ja? Na poczcie stukam stemplem 8 godzin dziennie, dzieci w domu przychodzę, krzyczą mi robota, sąsiedzi się ze mną kłócą, nie mam czasu za bardzo poczytać, nie mam czasu... Tutaj, ojejku, przychodzi ta niedziela, ja nie gotowy, spać się chcę, raz by się chociaż tygodni chciał pospać, nie trzeba wstać, na nabożeństwo przyjść. Czy ja w ogóle należę do tego ciała? Czy ja w ogóle jestem do czegoś potrzebny? Czy ja coś mogę zrobić? Jakże wielu wierzących ludzi w Kościele patrzy na oczy, patrzy na ręce. I dlatego, że nie mają takiego samego obdarowania, dlatego, że nie mają takiego powołania, dlatego że nie mają od Boga takiego uzdolnienia. Mówią, ja chyba nie należę do ciała. Albo jeśli nawet powiedzą, ja należę do ciała, ale ja to w ogóle, no kto, czy ja jestem, czy mnie nie ma, to w ogóle nic nie zmienia. Wielu ludzi niestety nie umieją dostrzec swojego miejsca, swojej wartości, potrzeby, pracy, którą mogą wykonać w Kościele. Ale przez to, że się porównują z tymi rękoma, oczyma, innymi widzialnymi, takimi, wiecie, szczególnymi, wyjątkowymi, nie potrafią dostrzec swojego miejsca i swojej wartości. Paweł zadaje takim ludziom proste pytanie. Jeśli by całe ciało było okiem, jeśli by wszyscy mieli jakiś niezwykły dar w Kościele, niezwykle jakąś jedną służbę i wszyscy by tą samą służbę robili, mieli ten sam dar, to co z wszystkimi innymi sprawami i potrzebami, które są w Kościele? Mówi, jeśli by całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? Ucho, ty masz ważną funkcję. Ty słyszysz, ty potrafisz usłyszeć piękną melodię, ty potrafisz usłyszeć szept, śpiew ptaków, szum morza, słowa, słodkie słowa żony. Amen? Coś pięknego. Ucho to piękny organ. Ale ucho patrzy na oko i mówi, no ale ja, nie, przecież ja nie mówię językami, ja nie prorokuję, ja nie uzdrawiam. Ale jesteś uchem i Bóg cię nie uczynił okiem, Bóg cię uczynił uchem. I może tobie się wydawać, że ucho do oka to tam inna klasa w ogóle i tak dalej. Może tobie się wydawać, że twoje miejsce, twoje obdarowanie nie ma wielkiego znaczenia. Ale jesteś w błędzie. Ten fragment mówi nam o tym, że patrzenie na drugiego brata, siostrę w Kościele i myślenie o tym, że dlatego, że nie mamy takiego obdarowania jak oni, to znaczy, że jesteśmy niepotrzebni albo że w ogóle nie należymy do ciała, jest zupełnie błędne. Jest zupełnie niezgodne z Bożą koncepcją Kościoła, z Bożym wyobrażeniem Kościoła. Paweł dalej pyta, a jeśli by całe ciało było słuchem, to gdzie byłoby powonienie? Potrzebujemy i oka, i ucha, i nosa, i wszystkich innych części. Tych widocznych i tych niewidocznych. One wszystkie są potrzebne. Wszystkie mają zadania do wykonania. I jeśli którekolwiek z nich zacznie szwankować, to bardzo szybko przekonamy się w naszym naturalnym życiu, jak to źle, że one nie pracują tak, jak wcześniej pracowały. Ile to może nieraz bólu spowodować, ile czasu to nieraz zajmie, a nieraz nawet prowadzi do śmierci całego organizmu. Tylko dlatego, że jakiś jeden mały element w ciele zachorował, przestał żyć. Ewidentnie Boża koncepcja Kościoła to nie jednolity organ, ale wiele organów wykonujących różnorakie funkcje. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy prorokują, nie wszyscy są nauczycielami. Odpowiadając na pytania Pawła, Paweł zadaje tu retoryczne pytania, na które odpowiedź jest oczywista – nie. Nie wszyscy czynią cuda, nie wszyscy uzdrawiają, nie wszyscy mówią językami, nie wszyscy je tłumaczą, tylko niektórzy. Każdy ma funkcję, każdy ma dar, każdy ma posługę, Nie ma w ciele Chrystusa osoby, która by nie miała nic do zrobienia, nic do zaoferowania. Nie ma. To nie jest Boży zamysł. To nam się tak może wydawać ze względu na to właśnie, że patrzymy na innych, porównujemy się z innymi i dochodzimy do błędnych wniosków. Czytamy tutaj w 18 wierszu, że sam Bóg umieścił członki ciała w jednym ciele tak, jak sam chciał. Paweł później zachęca nas do modlitwy i poszukiwania i pragnienia większych darów. Więc jeśli masz jakiś dar, możesz pragnąć większego daru i możesz modlić się o kolejne dary w swoim życiu. Ale pamiętaj, że to nie zależy od ciebie, co ty będziesz robił, ale to Bóg ciebie umieścił w tym miejscu, w którym On sam chciał ciebie mieć i to On dał ci takie dary, jakie On uznał za stosowne, że potrzebujesz. To nie znaczy, że nie możecie przenieść gdzieś indziej. To nie znaczy, że nie możecie używać w większy sposób. Oczywiście, że może. Pytanie jest dla mnie i dla ciebie, bracie, siostro, czy dzisiaj wykonujesz to zadanie, do którego Bóg już ciebie wyposażył? Czy ty dzisiaj jesteś wierny może w czymś małym, ale czy jesteś wierny w tym, do czego Bóg cię przeznaczył? Czy też jesteś uchem, które jest głuche, bo nie jest okiem i nie będziesz nic robić, póki się nie zamienisz w oko? I wydaje ci się, że jak nie będziesz miał tego obdarowania co oko, to jako ucho w ogóle do niczego jesteś. Czy zaczniesz słyszeć? Czy zaczniesz pozwalać organizmowi przez ciebie słyszeć? To jest ważna rzecz. Czy jesteś dzisiaj zaangażowany? Czy dzisiaj szukasz swojego miejsca w Kościele? Czy dzisiaj wyglądasz okazji, by usługiwać innym, by znaleźć i poświęcić czas w służbie dla Boga? Nie mówię tylko o życiu zboru, bracia, siostry, mówię o Kościele, mówię o ciele Chrystusa, mówię o naszym życiu dla Niego i służbie dla Niego. W jakiejś mierze tutaj, kiedy jesteśmy razem, ale w wielkiej mierze w ogóle w życiu Kościoła, w życiu braci, sióstr. Czy dzisiaj w tym, co masz, jesteś wiernym sługą, jesteś żywym członkiem ciała Kościoła? Czy realizujesz to powołanie, które Bóg na tobie złożył? Wierzę, że to jest zasada Królestwa Bożego, że jeśli jesteśmy wierni w małym, wtedy Bóg stawia nas nad czymś większym. Kiedy dobrze posługujemy czymś małym, Bóg daje więcej. Bóg nigdy nie daje od razu dużo. Jestem przekonany, że Bóg nikomu od razu nie daje dużo. Kiedy jesteś nowonarodzonym dzieckiem, Bóg nie każe ci prowadzić firmy. To jest żadne dziecko, wiecie, świeżo urodzone, nie może być dyrektorem firmy. No, nie da rady. Od małego dziecka się nie oczekuje tego, co od dorosłego człowieka, który przeszedł szkoły, który ma doświadczenie i tak dalej. Nie? I tak samo w Królestwie Bożym. Bóg nikogo nie posyła od razu, wiecie, do 8 klasy i na maturę od razu, jak się nawróci. Tylko najpierw do 1 klasy, nauczyć się dodawać, 1+1 i tak dalej. Od tego się zaczyna. A wielu od razu, ja bym od razu chciał całki, nie? I nie wiadomo, co tam robić. Ale to tak nie działa, człowieku, ty nie dasz rady. Zobaczcie, co dzisiaj się dzieje w wielu kościołach. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, myślę, że wielu z was wie o tym, że jest dzisiaj taka koncepcja kościoła, że ludzie się nawracają i od razu się ich wysyła na ulicę, żeby ewangelizowali, żeby wypędzali demony, żeby uzdrawiali chorych, żeby czynili cuda. Ludzie, którzy dopiero się nawrócili. Wielu z nich jeszcze totalnie pokręconych, pomieszanych, niektórzy w ogóle nie nawróceni, to inna rzecz. Ale wiecie, podnieśli rękę, zadeklarowali wiarę i to chodź, bracie, idziemy ewangelizować, idziemy cuda czynić. Naprawdę coś niedobrego się dzieje. I potem taki człowiek, który, wiecie, wychodzi, nakrzyczy się na ulicy, nawkłada się ręce na ludzi i ogłasza cuda i ogłasza inne rzeczy, po jakimś czasie wielu z tych ludzi, słyszę ze świadectw, po prostu jest tak pokiereszowanych, jest tak pogubionych, odchodzą z poczuciem oszustwa, że zostali oszukani, że zostali wkręceni w coś chorego. Pan Bóg wie, że jak się człowiek rodzi na nowo, to jest niemowlęciem. I o tym Słowo Boże mówi. Mówi, że zapragnijcie mleka niesfałszowanego. Pan Bóg nie daje od razu kotleta schabowego dziecku, jak się urodzi. Tylko mleczko najpierw. Trzeba trochę popić mleka, zanim się zje jajeczko i zanim w końcu jakiegoś kotlecika się dostanie. I taka jest kolej rzeczy. To jest normalne. Ale teraz co? To mleczko to... Ja nie będę pił mleka. Wyobrażacie sobie takiego dzieciaka? On chce kotlety od razu. Co, udławisz się. Człowieku, już ty zębów nie masz jeszcze. Co za niedorzeczność. A niektórzy wierzący tak się zachowują, wiecie, nie ma ich w zborze, nie ma tego, ale nagle dostają jakiegoś olśnienia, wiecie, nagle przychodzi do ich życia jakiś moment, wiecie, oni chcą służyć, oni na misję pojadą, oni, bracie, powiedz mi, co ja mogę robić, oni chcą robić. A mówię, a ty przecież człowieku, toż ty modlić się nie umiesz. Ty Biblii nie czytasz. Ty się zajmij najpierw robotą porządną. Ty się zajmij domem swoim. Ty z rodzicami naucz się rozmawiać. Ty z bratem, siostrą się naucz najpierw żyć. A dopiero byś na misję leciał. Dopiero byś na ulicę szedł ewangelizować ludzi. To musi być pewna kolejność. Musi być jakiś porządek. Trzeba wzrastać. Trzeba iść do pierwszej klasy, do drugiej, trzeciej, czwartej. Trzeba zdać maturę, zrobić jakiś tam dyplom i dopiero można iść coś dobrego zrobić, bo inaczej jak, wiesz, pójdziesz i teraz zaczniesz operować ludzi, wiesz, nie wiesz, gdzie skalpel, gdzie nożyczki, a ty już chcesz na salę operacyjną ludzi chcesz operować. Człowieku, toż ty narobisz szkody, toż ty ludzi pozabijasz. Ale niektórzy to, oni tacy już, oni już pójdą Królestwo Boże budować, nie? A jeszcze w pieluchy robią, wiecie, cały czas. No taka prawda, no. Więc tutaj, kochani bracia, siostry, Bóg dał każdemu z nas to, co uważał za stosowne, by nam dać. Nie mów, że Bóg ci nic nie dał. Nie mów, że nie masz daru. Nie mów, że ty się do niczego nie nadajesz. Ty rób to, co możesz robić dzisiaj. Bądź wierny w tym, co robisz i módl się, żeby Bóg dał ci więcej. I jeśli będziesz wierny, to Pan Jezus ci gwarantuje, nie ja, że da ci więcej, że postawi cię nad większymi rzeczami, że pomnoży twój owoc sprawiedliwości, że poszerzy twoje granice, twojej służby. Ale nie wcześniej. Nie jeśli będziesz siedział bezczynnie i czekał, aż staniesz się okiem, kiedy jesteś uchem. No nie, tak to nie działa. I na tym się zatrzymam, bo po prostu jeszcze do połowy nie doszedłem. Ale myślę, że coś przekazałem z pomocą Bożą. I jak Bóg da, to następnym razem wrócimy do tematu i dokończymy to, bo jest tutaj wiele cennych myśli, nie chcę was zamęczyć, wkładając zbyt wiele na jeden raz. Ale bracia, siostry, jeszcze raz powtórzę tą główną myśl, którą już powiedziałem kilka razy, ale nią chcę podsumować jeszcze raz. Bóg, zbawiając nas, udzielił nam swojego ducha. I to, czego ja i ty potrzebujemy w naszym życiu, to pełni tego ducha. I nie zdobędziesz tej pełni, zajmując się rzeczami tego świata. Nie zdobędziesz pełni ducha, siedząc na YouTubie, bawiąc się gierkami komputerowymi, oglądając głupie filmy i robiąc różne inne rzeczy, które niekoniecznie muszą być grzeszne same w sobie. Ale one nie prowadzą cię do pełni ducha. Jeśli pragniesz pełni ducha, to musisz tego szukać. I to szukać z całego serca. Szukać Boga w modlitwie, w poście, w Jego słowie, w posłuszeństwie temu, co wiesz już, dobrze wiesz, co masz robić. Już wiele rzeczy wiesz, już przeczytałeś, już słyszałeś, jesteś przekonany w sercu przez Boga. Jeśli tego nie robisz, Jeśli tych egzaminów z pierwszej klasy nie zdajesz, to nie pójdziesz do drugiej klasy. Będziesz siedział w pierwszej klasie. Niektórzy do końca życia w pierwszej klasie siedzą. Musisz zdać egzaminy w pierwszej klasie. Ja wiem, że w pierwszej klasie u nas się nie zdaje egzaminów, ale w Bożej Szkole w każdej klasie są egzaminy, wiecie o tym. Że Bóg mówi, że musimy być poddani próbie i musimy przejść przez tą próbę z pozytywnym wynikiem. Biblia o tym wyraźnie mówi. Że Bóg poddaje nasze dzieła już tutaj próbie. Oczywiście będzie ostateczna próba na końcu, ale już teraz mamy te egzaminy z klasy do klasy. Jeśli nie zdajesz tych egzaminów na poziomie podstawowym, to nie pójdziesz na żaden wyższy poziom. I dzięki Bogu, że nie masz większych darów. Dzięki Bogu, że nie prorokujesz, bo byśmy mieli tutaj zamęt, byśmy mieli z tobą chaos, byśmy mieli problem. Dobrze, że nie mamy tych rzeczy. Jeżeli ty na podstawowym poziomie jesteś jeszcze dzieckiem i się nic tam nie rozwija. Więc my potrzebujemy, bracia, siostry, szukać pełni ducha w wierności Bogu, w szukaniu Boga, w oczyszczaniu się z tego, co przyziemne, co zmysłowe, co puste, co nas obciąża. Pismo mówi, że takie dopiero naczynia Bóg może do celów zaszczytnych przeznaczyć. Taki, którzy się zachowują od tych rzeczy pospolitych. Jeśli żyjesz w rzeczach pospolitych, jeśli żyjesz w rzeczach grzesznych, to już w ogóle nie mam o czym rozmawiać, tak? Ale ja mówię o tym naczyniu do celów zaszczytnych. To są naczynia, które się od rzeczy pospolitych oczyściły. Takie naczynia są do celów zaszczytnych w domu Bożym. Znacie ten wiersz, tak? Więc my musimy szukać pełni ducha w naszym życiu, bracia, siostry. Szukać tego, by Bóg mógł nas używać, by mógł się nami posługiwać. Już dzisiaj masz swój dar, masz swoje miejsce. Bądź wierny w tym, co Bóg ci przeznaczył. Jeśli będziesz w tym wierny, będziesz w tym wierna, przyjdzie czas, że Bóg da więcej. Przyjdzie czas, że Bóg pośle cię dalej. Przyjdzie czas, że zobaczysz większe rzeczy. Ale z drugiej strony, zgodnie z tym wierszem, że Bóg sam umieścił członki w ciele, jak chciał, wiedzmy o tym, że najlepsze miejsce dla nas to jest takie, jakie Bóg dla nas chce mieć, a nie takie, jakiego my pożądamy. Bo czasami, kiedy czytamy tą zachętę Pawła do większych rzeczy, to niektórzy od razu mówią cuda, uzdrowienia. Wiecie, te rzeczy, które wydają się być ludziom największe. Ale powiedzcie mi, kończąc, kto jest większy? Ten, który siada za stołem? Ten, który nazywa się Panem? Czy ten, który jest u stołu i myje nogi, i sprząta, i usługuje? Kto jest większy w Królestwie Bożym? Które miejsce Pan Jezus sobie zajął? Tak. Kto jest większy? Ewangelista, który przemawia do tysięcy? Czy siostra, która troszczy się o swojego umierającego ojca i kąpie go, i głaszcze go, i karmi go, i modli się, kiedy on odchodzi z tego świata? Kto jest większy w oczach Boga? Ja nie chcę mówić, kto jest większy. Nie musicie odpowiadać, ale chodzi o to, żebyśmy nie myśleli standardami i kategoriami tego świata. Jeśli Bóg ci przeznaczył miejsce przy umierającym ojcu, przy chorym dziecku, jeśli Bóg ci takie wyznaczył miejsce, to jest twoje miejsce. I dziękuj za to Bogu i bądź wierny w tym, co ci Bóg przeznaczył. I wiedz, że twoja zapłata jest wielka w niebie. Jeśli Bóg ci przeznaczył miejsce, by przemawiać do tysięcy, by uzdrawiać chorych, jeśli Bóg ci to przeznaczył, to tam musisz być. I to jest twoje miejsce. Ale w żadnym innym wypadku, w żadnym innym. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Boże nasz, dziękujemy Tobie za Twój zamysł, za Twój plan, za Twoją wizję Kościoła. I modlimy się, byś pomógł nam ją dobrze rozumieć. Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam ją uchwycić. Tak, Panie, moje serce płacze, kiedy słyszę, co dzieje się dzisiaj w Kościele. Kiedy słyszę tych elokwentnych ludzi, którzy przekręcają Twoje słowo. Kiedy widzę ludzi młodych, poranionych, pogubionych, gorliwych, ale jakże nierozsądnych w swej gorliwości. Panie, zachowaj nas od niezrozumienia i nieprzyjęcia Twojego planu dla Kościoła. Zachowaj nas, Panie, od takiego funkcjonowania bez Ducha Świętego, w oparciu o nasze ludzkie możliwości, ludzkie siły, naturalne talenty tylko. Zachowaj nas, Panie. Prosimy o to, byś dał nam doświadczać w większej i większej i większej mierze pełni Twojego Ducha w naszym życiu. I wiemy, że nie doświadczymy Go tutaj razem, jeśli nie ma Go w życiu każdego z nas indywidualnie. Jeśli nasze życie jest tak pogrążone w sprawach tego świata, że nie mamy czasu, by Ciebie szukać, by się do Ciebie modlić, by z Tobą przebywać, to możemy tylko się łudzić i możemy tylko mówić jakieś słowa. Ale Panie, wiesz, że nasze serca pragną czegoś więcej. Wiesz, że pragniemy większych doświadczeń Twojej obecności, Twojej chwały pośród nas i w naszym osobistym życiu. Potrzebujemy tego w naszych domach, w naszych rodzinach, w miejscach pracy. Potrzebujemy, Panie, byś Ty był pierwszy w naszym życiu, żebyś przepełniał nasze serca życiem i mocą Twojego Ducha, aby nasze słowa nie były tylko ludzkimi słowami, ale żeby w naszych słowach przejawiał się Duch i moc. I o to, Panie, błagamy Cię, byś pomógł każdemu z nas pilnować naszych dróg i szukać Ciebie z całego serca i doświadczać większej i większej i większej obecności Twojego Ducha w naszym życiu i w Twoim Kościele. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Cudowne są dary Twoje. To obdarowanie Twoje, które dałeś Kościołowi, jest piękne, pożyteczne, właściwe, skuteczne. Panie, nie chcemy być jak dzieci, które gdy dostają prezent, nie doceniają go, bo chcą coś innego. Panie, nie chcemy być też głupi w tym, jak używać Twoich darów. Potrzebujemy Twojego oświecenia. Panie, potrzebujemy zrozumieć, co Ty do nas mówisz w kwestii obdarowania. Nie chcemy prosić o coś, czego nie rozumiemy. Nie chcemy źle korzystać z tego, co dostaliśmy. Panie, ale chcemy, żebyś nas w tym prowadził. Oświeć nasze oczy, Panie. Otwórz nasze uszy, żebyśmy usłyszeli, co do nas mówisz w tej kwestii. Bo choć wydaje się, że temat jest prosty, to patrząc na życie, tak błądzimy, Panie, jako Kościół. Panie, i ja błądzę. Często nie widzę, jak pięknie obdarowujesz, a ja z tego nie korzystam lub po prostu nie używam tych darów. Bo chcę czegoś innego, bo chcę inaczej. Panie, wszystko, co z Twojej ręki mamy, jest dobre. Wszystko jest piękne. Ucz nas, Panie. Amen. Amen. Amen. Dziękuję za tą różnorodność w Pani w Kościele, za to, że nie jesteśmy tacy sami, ale każdy jest inny, Panie, każdy w inny sposób może służyć drugiej osobie, bliźniemu. Panie, dziękuję Ci za to, że to Ty nas do tego zdaniesz, Panie, że Ty nas, dajesz chcenie i wykonanie, Panie. Dzięki Ci za Twoją dobroć, za Twoją wielką miłość, Boże, za to, że to dzięki Tobie, Panie, możemy te różne rzeczy czynić, Panie. Tobie nie będzie chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Boże, Panie, Ci podziękować za to słowo, które dzisiaj mogłem słyszeć. Za to, że Pani pokazuje, że tu nie ma pośród nas jakoś wyżej stojących się niżej, że każdy z nas dla Ciebie ceni, każda służba, którą my wykonujemy w posłuszeństwie Bożej do Kościoła, jest wartością dla tego Kościoła. I tak proszę Ciebie, Panie, abyś wypełnił mi jedną Tobie właśnie tych małych rzeczach, Panie, żebym miała, Boże, oddawać Tobie chwałę swoim życiem, właśnie te najmniejsze sprawy, żebym miała się poddać Tobie po wszystkim granicy, że dla mnie zamierzyłeś i nigdy pani nie zobowiązała ze swoimi jakimiś ambicjami czy terminami, ale po prostu szukała Ciebie, Pani, byś Ty był wyjdziony, aby Twoje życie było wyjątkowe. Tak proszę Cię o to, czy tak proszę Cię też o zbawienie mojego męża, Panie, abyś go dotykał, abyś też dotykał naszych rodzin, które nie znają Ciebie, które mają stety zamknięte i nie znają tego, kim Ty jesteś, co dla nich przyjmować, Pani. Tak proszę Ciebie również o Natalię, Pani, która przyjeżdża teraz 18 czerwca do Polski, do pracy i która nie ma możliwości przyjeżdżać tutaj na nabożeństwo w niedzielę, ponieważ nie będzie miała domu w niedzielę. I tak proszę, byś Ty dla niej, Boże, otworzył drogę, byś to sprawił, aby ona mogła się znowu znaleźć tutaj pośród nas, by mogła słuchać tego słowa, by mogła radować się z tych nocy z siostrami, z braćmi. Proszę Cię o to Twoje rozwiązanie dla niej. I błogosław jej też podróż tutaj do Polski, w imieniu swojej opiece, Pani. Dziękuję Ci za te wszystkie modlitwy, Boże, które były o moje zdrowie, Pani. Dziękuję za braci, za siostrę, za miłość, za serce. Błogosławię Ci, Pani. Pani szkoły, Pani. Amen. Kochać mego Pana chcę. Wyśpiewać Jemu nową pieśń. On ukojeniem i zbawieniem duszy me. Tylko Jemu służyć chcę. Alleluja, uwielbiaj duszą ma. Wywyższaj Pana, wywyższaj Go. Godzien jesteś, Baranku, który byłeś zabity, ale który zmartwychwstałeś i żyjesz. Ty, który siedzisz na tronie ze swoim Ojcem, królując ponad wszystkim jako Pan. Wielbimy Ciebie, który nas umiłowałeś i wydałeś samego siebie za nasze grzechy. Dziękujemy Ci i wywyższamy Ciebie, który przyszedłeś nie jako wyniosły Pan, ale jako uniżony sługa, który przyszedłeś, aby dotykać trędowatych, ślepych, biednych, który nie przyszedłeś do mądrych tego świata, do wielkich tego świata, ale upodobało się Tobie, by zbawić dusze ludzi prostych. Dziękujemy, że Twoja Ewangelia i dzisiaj dociera do zakątków tej ziemi, do spragnionych serc. Dziękujemy za tych, którzy, będąc wielkimi tego świata, słysząc Twą Ewangelię, stają się głupi, stają się niscy, są gotowi przyznać, że ich cała mądrość jest głupotą w porównaniu z Twoją mądrością. Dziękujemy za tych wszystkich, którzy nie pokładają ufności w swej inteligencji, wykształceniu, pozycji, ale szukają zbawienia i usprawiedliwienia i poznania Boga w Tobie, który byłeś syną cieśli według ciała, który prowadziłeś proste życie, który umarłeś jak niewolnik, jak przestępca, zaliczony do grona złoczyńców. Panie, dziękujemy Ci, że te wysokie serca, niektóre, niewielu, ale są i tacy, którzy uniżają się przed Tobą, uznając Ciebie za wyższego od siebie, za Króla, za Pana. I za te wszystkie chore serca, słabe serca, za tych wszystkich, Panie, którzy w oczach świata może są tylko pomiecinami, ale dla Ciebie są cenni. Ty za nas oddałeś życie, nie za zdrowych, ale za chorych, którzy potrzebowali lekarza. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś nie do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że poszedłeś na krzyż, że wycierpiałeś Jego hańbę i ból, aby nas uratować od śmierci wiecznej. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Wiemy, że żyjesz, wiemy, że królujesz i oczekujemy z nadzieją Twojego przyjścia w chwale, Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Panie, pamiętając o tym wszystkim, co się wydarzyło i oczekując tego wszystkiego, co ma nadejść, chcemy trwać w społeczności z Tobą. Tak jak Twoi uczniowie trwali w nauce apostolskiej, trwali w społeczności, trwali w modlitwie, trwali w łamaniu chleba. I my, Panie, w tym chcemy trwać, bo wiemy, że to jest Kościół, bo wiemy, że w tym jest życie, w tym jest Twoja obecność, w tym jest Twoje błogosławieństwo. I tego pragniemy, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy, Panie, bo chcemy doświadczać tego, czego oni doświadczali. Chcemy być tymi, którzy będą mieli udział w Twoim duchu, w Twojej łasce, w Twoim życiu, tak jak oni tego doświadczali. Dziękujemy, że przez krzyż otworzyłeś dla nas wszystkich jedną drogę. Masz jedną owczarnię. I my mamy tego samego pasterza, mamy tego samego Świętego Ducha, którego oni mieli. Możemy oczekiwać Twojej łaski, Twojego działania w takiej samej mierze, w jakiej oni oczekiwali. Panie nasz, prosimy, pomóż każdemu z nas trwać w Tobie, trwać w cieniu Twego krzyża, w radości zmartwychwstania. I w pełni Ducha Świętego, którego dałeś tym wszystkim, którzy w Ciebie wierzą i którzy chcą być Tobie posłuszni, którzy są Tobie posłuszni. Tym dajesz Ducha bez miary. Panie nasz, modlimy się o to, żeby nasze doświadczenie w tej mierze było coraz większe, coraz pełniejsze, abyś i pośród nas był uwielbiony i w życiu każdego z nas. Dziękujemy za Twą ofiarę, która umożliwia nam dostęp do tego bogactwa łaski. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba, z sercami oczyszczonymi, z duszami uświęconymi, z gorącym pragnieniem bycia jedno z Tobą. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, który świadczy o mocy Twej krwi, która zmywa wszelki grzech, która oczyszcza od wszelkiej nieprawości, która przemawia lepiej niż krew sprawiedliwego Abla. Nie domaga się pomsty, ale domaga się litości. Dziękujemy Ci za to, Boże, i modlę się o każdego z nas, jak tu jesteśmy, aby nie było pośród nas nikogo, kto wyjdzie z tego miejsca pod ciężarem grzechu, pod ciężarem winy. Panie, modlę się, aby każdy z nas mógł zbliżyć się do Ciebie, jeśli jest jakiś grzech, jeśli jest jakiś ciężar na sercu, wyznać to, złożyć to u Twoich stóp, prosząc Cię o przebaczenie, prosząc Cię o wyzwolenie, o uwolnienie, zerwanie wszelkich więzów, oczyszczenie każdego serca, abyśmy chodzili blisko z Tobą, aby nie było między nami żadnej bariery, bo Ty, Panie, przelałeś swoją krew, aby nam dać taką możliwość, by obcować z naszym Bogiem w sprawiedliwości i świętości, która jest nam darowana przez wiarę w Ciebie, w Twoje doskonałe dzieło. Prosimy, pobłogosław, Panie, i ten kielich, i daj nam pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Amen. Proszę, bracia, siostry, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce czy nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. I trwajmy w modlitwie, trwajmy w dziękczynieniu. Zachęcam, bracia, siostry, by ten czas Wieczerzy Pańskiej był czasem naszego dziękczynienia, uwielbienia naszego Pana, bo jest godzien. Godzien jest, byśmy składali Mu tą miłą ofiarę naszych ust, które wyznają Jego imię. Głowa Jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia, a głos Jego jak głos wielu wód, a On położył na mnie prawą rękę mówiąc: przez ja jest pierwszy i ostatni, i żyjący, i pieśni, wzrokiem można tak wiele. To nie są odrębne fakty. Tam, gdzie Ty. Panie nasz, dziękujemy za tę społeczność, jaką możemy mieć z Tobą, w Twoim duchu i ze sobą wzajemnie. Dziękujemy za ten czas, za to miejsce, za możliwość, by tak swobodnie, bez lęku, bez bojaźni spotkać się tutaj, głośno śpiewać Tobie na chwałę, modlić się do Ciebie, rozważać Twe słowo, rozmawiać ze sobą. Dzięki Ci. Modlimy się o naszych braci i siostry, którzy nie mają takiej wolności, którzy i dzisiaj cierpią prześladowani z powodu Twojego imienia, Panie Jezu, którzy cierpią, którzy są prześladowani za ich rodziny, bliskich, którzy pozbawieni ich obecności tęsknią. Panie, wołamy za Twoim ludem na obliczu ziemi, który cierpi, abyś był pocieszeniem, abyś dał siłę, abyś dał zwycięstwo w tym ciężkim boju. I także my, Panie, będąc tutaj w tej wolności, nie jesteśmy wolni od nienawiści tego świata, od różnych presji, od różnych problemów, zmagań, życiowych smutków. Składamy to wszystko w Twoje ręce, prosząc, byś pomógł nam oglądać Ciebie w pośród tych różnych doświadczeń, byś pomógł nam ufać Tobie i poddawać się Twojej pracy w naszym życiu, Twojej przemianie w naszym życiu, Twojemu przysposobieniu nas do tego wszystkiego, do czego nas powołałeś, do czego nas uzdolniłeś. Pragniemy, Panie, świecić jasno Twym światłem, być Twoją wonią w tym świecie, nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się Twego krzyża, ale z odwagą, w mocy Twego Ducha być Twoimi świadkami, dzielić się Twoją Ewangelią z naszymi bliskimi, ludźmi wokół nas. Prosimy, prowadź nas, używaj nas i dopomóż nam wiernie za Tobą podążać na tej wąskiej drodze, nie zbaczać z niej, nie dać się uwieść łudzie tego świata, nie dać się uwieść kłamstwom przeciwnika, który nas próbuje okłamać i zwieść. Strzeż nas, Panie, pomóż nam toczyć dobry, zwycięski bój wiary w mocy Twego Ducha. Proszę, Panie, szczególnie o te osoby, które są chore, które zmagają się z różnymi dolegliwościami, abyś w swojej łasce uleczył to, co słabe, chore, abyś dał siły, Panie, byś wzmocnił ufność i wiarę w Tobie, byś udzielił łaski, której potrzebujemy, aby wielbić Cię w tych doświadczeniach. Proszę o Janeczkę i Sławka, kiedy jutro będą na pogrzebie taty Janeczki, abyś też był z nimi, Panie, byś dał im Twoje pocieszenie, byś dopomógł uwielbić Ciebie i w tym czasie prosimy, błogosław ich. Powierzamy ich w Twoje ręce, Panie, całą rodzinę. Dziękujemy, że mamy w Tobie dobrego Ojca, mamy w Tobie Pocieszyciela, mamy w Tobie Pasterza, mamy w Tobie Boga, który jest bliski nam, nie jest daleki od żadnego z nas, ale jakże bliski jesteś przez krew nowego przymierza. Dzięki Ci, chwała Tobie. Niechaj się święci Twoje imię w naszym życiu, każdego dnia, w każdym czasie, w każdym miejscu. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję, bracia, siostry, pozdrowienia od braci z różnych stron, z Płocka, z Ciechanowa, z Opola, ze Skierniewic. Skąd jeszcze bracia byli? Z Krakowa. Dziękujemy. I z Ostródy bracia jeszcze byli, ze Szczecina. Z Ostrołęki. Tak, z Ostrołęki. Także mieliśmy, jak zawsze, dobry czas modlitwy, społeczności, rozważania Bożego Słowa, różnych spraw dotyczących życia Kościoła. Także bracia prosiliby was wszystkich pozdrowić. Niektórzy nas słuchają co niedzielę, może nawet teraz niektórzy. Także prosili, żeby podziękować za wasze modlitwy, zaangażowanie w to, co tutaj się dzieje, bo dla nich jest to błogosławieństwem, szczególnie dla tych, którzy gdzieś są daleko od zboru, raz na jakiś czas tylko odwiedzają jakieś zbory. Także prosiliby by nam tutaj podziękować i pozdrowić. Także to czynię. Może jeszcze właśnie jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, informacje dla zboru. Ania Skębłowa. Ela. A Hania miała w tym tygodniu, tak? A teraz, w tym tygodniu. Okej. Okay. Mhm. 11 to będzie we wtorek? To też pamiętajmy o Hani w modlitwie, żeby Pan Bóg przeprowadził ją pomyślnie przez tą operację i dał też jej pokój serca, bo ona ma obawę co do tego, co tam, jakie mogą być konsekwencje tej operacji, także też módlmy się o nią. I jeszcze mam jedno ogłoszenie od brata Mariana Biernackiego z Gdańska. 20 czerwca w tak zwane Boże Ciało u brata Mariana Biernackiego tam w zborze będzie taka mini konferencja, jeśli tak to można nazwać, na temat Ducha Świętego. Więc jesteśmy w tym samym temacie. Brat Marian zapraszał tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział. O 13 godzinie zaczynają, potem będzie przerwa na posiłek i potem jakaś tam kolejna jedna czy dwie sesje. Także jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, dajcie znać. To jest czwartek, 20 czerwca. Godzina 13 na Olszynce. Będą usługiwali bracia z tego zboru na Olszynce. Marian Biernacki prawdopodobnie, jego syn, może Gabryś. Na stronie na Facebooku, jeśli macie Facebooka i wejdziecie na stronę zboru Nowe Życie w Gdańsku, to tam są szczegółowe informacje i też tematy usług i kto będzie usługiwał. Adaś, jeszcze masz jakieś ogłoszenie? Nie. Na razie nic nie napisali jeszcze. W najbliższą sobotę planowaliśmy spotkać się tutaj w poście i w modlitwie i w rozważaniu jedności Kościoła. Czy ten temat jest aktualny i czy są chętni na to sobotnie spotkanie? Kto mógłby przyjść w sobotę? W tą sobotę. W najbliższą sobotę. Żonka mi coś mówi. Żonka przekazała mi tajną informację, ale nadal głosujemy. Kto jest chętny na tą sobotę? Czy ta sobota wchodzi w rachubę dla niektórych? Widzę, że dla niektórych wchodzi. Dobrze. Czyli umówmy się, że spotkamy się tutaj w sobotę o 13. Przepraszam, nie o 13. My wcześniej. My o 10. W sobotę o 10 spotkamy się tutaj, by modlić się i rozważać jedność Kościoła. Także jest to, myślę, weźmiemy inne fragmenty niż pierwszy list do Koryntian. Jest jeszcze kilka innych fragmentów, które na ten temat mają dużo do powiedzenia i będziemy je wspólnie rozważać. I w niedzielę mamy agapę, także w sobotę post, w niedzielę agapa. Także to, co wtedy podwójnie przynieśmy w niedzielę, tak? Bo w sobotę zaoszczędzimy, więc wtedy... Dla tych wszystkich, którzy przybędą w... będą u nas bracia z Tarnowskich Gór, także trzy razy więcej przynieśmy, żeby też braci z Tarnowskich Gór nakarmić, ugościć. Ja nie mówię, żeby oni się nie obeżrą, oni są bracia duchowi, oni absolutnie nie zjedzą. Jeśli coś zostanie, to zabierzemy to do domu. Ale żeby nie było tak, że ktoś głodny stąd wyjdzie, tak? Tego nie chcemy. Więc od przybytku w tej materii głowa nie powinna nikogo boleć. Więc zachęcam bracia, siostry do tego, żeby coś smacznego przygotować i bracia z Tarnowskich Gór usłużą nam słowem, a potem będziemy mieli też z nimi właśnie społeczność przy stołach. Także to jest chyba to, co miałem powiedzieć. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, to zachęcam.